परमात्मा की प्राप्ति सत्ता है स्वाभाविक, अस्वाभाविक संसार को पकड़ दिया। इस वास्ते हमारे को परमात्मा की प्राप्ति अस्वाभाविक दिखती है। स्वाभाविक तो संसार है और परमात्मा की प्राप्ति अस्वाभाविक है ऐसा मालूम होता है, पर है नहीं ऐसा। ऐसा कि परमात्मा की प्राप्ति स्वाभाविक है और संसार की प्राप्ति अस्वाभाविक है। स्वतः सिद्ध परमात्मा की प्राप्ति स्वाभाविक है और ये संसार की स्वतः सिद्ध नहीं है, ये संयोग जन्य संसार है, ये प्रकृति पुरुष से उत्पन्न हुआ हुआ है। और परमात्मा की प्राप्ति तत्व है वो उत्पन्न है, वो सदा क्यों है जो तत्व है। तत्व की प्राप्ति होने पर ऐसा नहीं होता है कि पहले अप्राप्ति थी अब प्राप्ति हुई है, वो ये तो प्राप्ति था। केवल भ्रम मिटता है, बहन मिटता है, विपरीत धारणा मिटती है, कोई नई बात होती नहीं है। हमारे को नई बात दिखती है, परमात्मा की नई बात नहीं होती, परमात्मा है, सबको प्राप्त है स्वतः स्वाभाविक। अपने मन में राग द्वेष होने के कारण उसका अनुभव नहीं हो रहा है परमात्मा है जिंतु है। अगर राग द्वेष हर्ष शोक ये मिटा दें तो परमात्मा प्राप्ति स्वतः स्वाभाविक है। इस वास्ते युद्धात्मा न पुनर्मोह मेवम यासी पांडव, जिस परमात्मा की प्राप्ति के बाद वे पुनर्मोह नहीं होता। क्यों नहीं होता मोह? कि वास्तव में प्राप्त है जो त्यों ही है, उसे मोह है ही नहीं। मोह कैसे पैदा हो? अनादि काल से है जैसे जैसे मोह है ही नहीं, इस वास्ते मोह पैदा नहीं होता। मोह पैदा हुआ है तब तक ये मालूम रहती है ये मोह में मोहित है और परमात्मा की प्राप्ति करना है, ये मालूम होता है। वास्तव मोह नहीं है, वास्तव परमात्मा प्राप्ति सत्य सिद्ध है। वो प्राप्त होने पर स्वाभाविक वैसी अवस्था हो जाती है, फिर प्राप्त करना कुछ रहता ही नहीं। अपनापन है इसमें खास क्या है चीज, खास चीज मैं हूँ जो बात है, मैं हूँ इसमें जो मैं हूँ हुआ हूँ मैं, अपनापन क्या है परमात्मा हूँ तो अलग अलग अपने अपने है, परंतु संपूर्ण का है अपना है उसका नाम हूँ हुआ। जितने मात्र जीव है अनंत ब्रह्मांडों में उनमें जो मैं हूँ बना होता है वो सब परमात्मा है, स्वतः परमात्मा है, स्वाभाविक ही अतुल बिल्कुल विकृत नहीं है। जो वे तो परमात्मा परिपूर्ण है, वो सत्ता रूप भगवात्मा की जो सत्ता है वो सत्ता स्वाभाविक सिद्ध है। तो मैं हूँ इसमें मैं हूँ मैं लगाया है, ये गलती हुई, मैं छोड़ कर हूँ है वो भी। वो स्वतः सिद्ध सारा संपूर्ण में है, जो परमात्मा है मौजूद है, वो ही प्रापणी है और अपने को प्राप्त कुछ करना नहीं है। अनंत ब्रह्मांडों में जितनी चीजें हैं सब से कोई मतलब नहीं अपना, किसी से मतलब सिद्ध नहीं होगा। संपूर्ण ब्रह्मांडों का राज्य मिल जाए तो कुछ नहीं, सब में परिपूर्ण है वो प्राप्त हो गया तो पूरा हो गया, पूर्णता हो गई, फिर कुछ भी बाकी नहीं रहा। इस वास्ते वो परमात्मा सब में है, मौजूद है, केवल राग द्वेष हर्ष शोक ये मिटाना है। ये द्वंद्व है अपने मर्द है, द्वंद्व ही महाबाहो सुख मंदा थे, द्वंद होता है और सुख प्रभूत हो जाता है। सांग योग बदलवारा पंडित प्रबंधनते न पंडिता एक मुप्या से सम्यक विंदते फलम यद सांगे प्राप्त स्थानम तद योगे एक सांख्य योग से सपशति। ये मतभेद पहले होते हैं, अलग अलग प्रकृतियां है ना, इस वास्ते कर्म योग ज्ञान योग ध्यान योग अष्टांग योग लय योग मंत्र योग जप योग कई तरह होता है, परंतु प्राप्त होने पर एक तत्व प्राप्त हो जाता है। इसमें भी अपनी मान्यता को लेकर के करते हैं, वो मतभेद होता है, अपनी मान्यता लगा देते हैं तब मतभेद होता है। अपने सब मान्यता उठा दे, द्वैत द्वैत अनुष्ठा द्वैत सुधा द्वैत द्वैता द्वैत अचिंत भेदा भेद सब उठा दे, एक तत्व परमात्मा रह जाते हैं, वो सत्य सिद्ध है, स्वाभाविक है जो तुम है वो। अभी वैसे ही है, प्राप्ति होने पर भी वैसे ही है। ये भीतर का वहम है, विपरीत धारणा है, उसको मिटा देनी है। परमात्मा है जो तुम है, वो कोई नया बनेगा नहीं, नया कोई आएगा नहीं, नई कोई प्राप्ति नहीं हो जाएगी, तू है जो तुम है, उसमें नया अपना कुछ नहीं है, परमात्मा है, अभी सब में परिपूर्ण है। अपना राग द्वेष है, हर शोक है, ये छोटा बड़ा ऊंचा नीचा यम करें, इन कारण से परमात्मा अप्राप्त प्रतीत होते हैं। अप्राप्त की प्रतीति है, ये अस्वाभाविक है, ये मिट जाएगी छोड़ दी जाए फिर स्वाभाविक है। इस वास्ते उत्तम सहजावस्था, सबसे उत्तम पता है सहजावस्था, स्वाभाविक व्यवस्था है सहज, जिनमें कृत्रिपणा नहीं है, जिनमें बनावटीपणा नहीं है, उत्तम सहज अवस्था स्वाभाविक। मध्यम ध्यान धारणा कनिष्ठा शास्त्र शिक्षा तीर्थ यात्रा धमाधमा उत्तम सहज अवस्था सब जगह परिपूर्ण परमात्मा के सिवाय और कुछ हुआ नहीं है, नहीं होगा, नहीं हो सकता, नहीं संभव नहीं। पहले कुछ था नहीं, फिर कुछ हुआ नहीं, फिर होगा नहीं, कोई हो सकता नहीं, एक परमात्मा है। अपना राग द्वेष उठा और उसकी प्राप्ति, अपने कल्पना की है, उस कल्पना में अपने लोगों ने राग द्वेष किया, हर्ष शोक अच्छा संबंधा ठीक और बेठीक अनुकूल प्रतिकूल दो बात पैदा कर ली, दो बात पैदा कर लेने से अनेक चीजें पैदा हो गई है। एक परमात्मा है जो कहती हूँ, सब में परिपूर्ण, सब में सब सम शांत आनंद घन सद घन सिद्ध घन आनंद घन। इस वास्ते ने अपना राग द्वेष मिटाया, बस हो गया, स्वाभाविक है, वो सबको प्राप्त है, सब जितने प्राणी सबको प्राप्त है। अपना राग द्वेष करके हटा दिया उसको, अप्राप्त कर रही, अप्राप्त हो ही नहीं तो नित्य प्राप्त अप्राप्त कैसे होगा। जैसे ये आकाश है, ये पदार्थ है, ये पदार्थ शुद्ध है, शुद्ध है स्वाभाविक, अब इसके अतलाना पड़े, क्या लेना पड़े, क्या करना पड़े, क्या न करना पड़े, सुते स्वाभाविक वैसे आकाश व सर्वगत सत्य आकाश की तरह सब जगह नित्य है। जैसे ये बनावटा नहीं पड़े वो है जो है, इतने लोग से हो गए तो आकाश में से ही, सब चले गए तो आकाश में से ही, कुछ फर्क नहीं पड़ता। ऐसे उस परमात्मा में कोई परिवर्तन नहीं होता, अच्छा है अपने राग द्वेष मिटाती है, हर शोर मिटाती है, बस तो मिटाने पर एक परमात्मा सदैव सिद्ध हो गया। सबके लिए समान रीति से सबको प्राप्त, किसी को अप्राप्त नहीं, सबको प्राप्त है, सत्य सिद्ध सत्य सामान्य रीति से, कोई पक्षपात नहीं है, स्वाभाविक सत्य सत्य सब में परिपूर्ण है, शाम शांत सद घन सद घन आनंद घन भूमा सब साक्षर अमर समठोष है तू सर्वदा, यह देह है पोला घड़ा बनता बिगड़ता है सदा। वो परमात्मा समय परिपूर्ण सम शांत रूप से आनंद परिपूर्ण है, स्वतः है, स्वाभाविक है, सबको प्राप्त है, स्वतः प्राप्त है। ये बहम मिट जाता है, ये बहम है बीच में प्राप्ति नहीं हुई, ये राग हुआ, द्वेष हुआ, हर्ष हुआ, शोक हुआ, ये सब मिट जाता है। परमात्मा है जो मत रहता है सब जगह, परमात्मा स्वतः है, वही सगुण है, वही निर्गुण है, वही साकार है, वही निराकार है, वो एक ही है। साकार कोई निराकार हो, साकार को निराकार हो, सगुण निर्गुण कोई निर्गुण हो, कोई निर्गुण, वो एक ही परमात्मा है, वही वही सगुण है, वही निर्गुण है, वही साकार है, वही निराकार है। अर्जुन ने कहा सत असत तत्परंत यत, सत असत भी उससे परे भी है, परे सब कुछ एक परमात्मा ही परमात्मा है, सम है, शांत है। इस वास्ते मजदूर भी प्रसन्न रहना चाहिए, एकदम शांत है, प्रसन्न है, कोई हलचल नहीं अपने में, बहुत जल्दी प्राप्त हो जाए स्वतः स्वाभाविक राग द्वेष रोग, ये बच्चा लग रहा है। पहले विश्वास कर ले इस परमात्मा है, पहले विश्वास करना पड़ता है, विश्वास करके और फिर देखिए सब जगह है, फिर अपना राग द्वेष छोड़ दे, अपने पक्षपात छोड़ दे, फिर है वो प्राप्ति हो जाएगी, वही है, ज्ञान भी वही है, भक्ति भी वही है, कर्म भी वही है, कर्म योग से परमात्मा के नजदीक होता है, ज्ञान योग से स्वरूप में स्थित होता है, और भक्ति योग से भगवान की तरफ चल देता है, सुपूर्ण हो गया। कल बताया था अपने लिए भी पूर्ण हो गया, अपने लिए भी पूर्ण, अपने भी कर्तव्य और कर्म योग से कृतकृत्य हो जाता है, और प्राप्ति परमात्मा से प्राप्त प्राप्त हो जाता है, तो अपने से अपने है ही, तो सतह पूर्ण हो जाए, पूर्णता सम है, शांत है, आनंद है, कान है, ठोस है, परमात्मा है, अपनापन है, उसे प्रभु को मानो, उसे अपने आत्मा को मानो, ठीक हो जाता है। सब जगह, सब देश में, सब काल में, सब वस्तुओं में, संपूर्ण अवस्थाओं में, संपूर्ण घटनाओं में, संपूर्ण परिस्थितियों में, संपूर्ण अनुकूलता में, प्रतिकूलता में, सब में समान समृद्धि से उस भेदों को न जान कर एक सम मानते बहुत सुगमता से प्राप्त हो जा सके। सो हम सर्वभूतेषु न मे द्वेष न प्रिय का द्वेष अवश्य कोई प्रेम अवश्य ये वजन तो मां भक्त है मई थे तेरु साफ्यम भक्ति से मेरे वजन करते उनमें मैं हूँ वे मेरे में है ये उनकी विशेषता आई ये वजन थे तुम ये भक्तिया भक्ति से वजन करने वाले कारण से ये तो समो हम सर्वभूते सब के बीच में समा जो भजन करते हैं वो विशेषता से अनुभव करते हैं मई ते तेरु साफ्यम उसमें मैं हूँ वे मेरे में फिर अगर इसको विस्तार किया है अभिषेक सुंदर आचार्य है फिर अस्थिया है वैसी है शूद्र है ब्राह्मण है क्षत्रिय है सबके लिए समान ब्राह्मणी है किंचित मात्र भी कोई भी आगत है ही नहीं है शोक है ही नहीं होता तो आप इतने बैठे हैं आप स्वयं अनुभव करें क्या राग हरदम रहता है क्या द्वेष हरदम रहता है क्या हर्ष रहता है क्या शोक चिंता हरदम रहते हैं ये हरदम रहने में ही चीज हरदम परमात्मा रहते हैं ये सब आगन तो वे मरते बनते बीतते हैं सबका अनुभव है जितने काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ईर्ष्या द्वेष पाखंड ये आदि पैदा होते न सोते पैदा होते न सोते ये है नहीं ये है नहीं परमात्मा है परिपूर्ण सब में एक रूप धर्मात्मा ने अद्वैत रूप से देखा है वो अद्वैत है तो उसको अद्वैत है नहीं विशिष्टाद्वैत है विशिष्टाद्वैत है शुद्धाद्वैत है कि शुद्धाद्वैत है शुद्ध शुद्ध है परम शुद्ध है अचिंद भेदा भेद है अचिंद भेद भेद है सब एक समान सब एक समान है जिन महात्माओं ने आचार्यों ने अपना अनुभव करके उसमें बताया कितना है वो उपदेश कितना है और अपनी मान्यता समता छोड़ दे द्वैत अद्वैत का विचार बागे बिल्कुल छोड़ दे तो परमात्मा एक ही मिलेगा फिर वो मतभेद नहीं होगा फिर उसमें राग द्वेष और शोक होगा नहीं सब में परिपूर्ण समान रीति है चीज है चीज है वो ही है नहीं है सब नहीं है उस है में नहीं नहीं सब है अचल है अचल पहले ही वहां से ही होता है कि वह कैसे है समूह हम सर्व देशो नमे देश प्रिय आश्चर्य आता है कैसे कैसे कैसे है सत्य सिद्ध है चीज है पकड़ सकता है एक आदमी पकड़ सकता है एक है ये पकड़ने की बड़ी विष्णु चीज है सब जगह है मैं क्या भेद होगा बताओ एक है सत्ता में क्या भेद होगा सत्ता एक परिपूर्ण समान सत्ता सब जगह ब्याह होगी सत्ता सत्ता है निसंदेह ऐसी सत्ता वही पूर्ण है ये थी नहीं था ना सत्ता है समान सब वही पूर्ण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण समान राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा कार्तिक कृष्ण नवमी विक्रम संवत 2055 13 अक्टूबर 1998 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद हिनासर धोरा बीकानेर में हुआ। राम।